أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اما بعد یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل القرآن، یہ مولانا افتخار احمد قادری صاحب نے لکھی ہے الحمدللہ، اور مجھے ہمارے دوست بزرگ جناب مکرم سید اقبال نبی صاحب نے مجھے عنایت فرمائی پڑھنے کے لیے، اور انشاءاللہ مجھے لوٹانی ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کیسے استفادہ کیا جائے اور دوسرے احباب کو بھی اس سے مستفید کیا جائے انشاءاللہ. اس کتاب میں فضائل قرآن ہیں، اور تین سمجھیے کہ بڑے عنوان ہیں. پہلا باب جو ہے آداب تلاوت کے متعلق ہے، اور دوسرا باب تلاوت قرآن کے عمومی فضائل کے متعلق ہے، اور آخری باب جو ہے سورتوں کے فضائل کے متعلق ہے، جس میں ہر ایک سورت سورت فاتحہ سے لے کر سورت ناس تک ہر ایک سورت کے فضائل بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد ایک چپٹر باندھا ہے انہوں نے، باب باندھا ہے عملیات قرآن اس کا، اور آخر میں علم و دانش کا خزانہ، ان کے دوست ہیں پروفیسر صاحب، ان کا مضمون دیا ہے. اور اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ ایک باب ہے ماخذ کا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بیبلیوگرافیکل نوٹ ان کا، اور اس میں 145 کتابوں کے انہوں نے نام دیے ہیں، اور مصنفوں کے نام ہیں تقریباً مکمل جیسے نام ہونا چاہیے، اور ان کی پیدائش کے سال ہجری سن کے مطابق، اور ان کی وفات کا جتنا ممکن ہو سکا ہے انہوں نے دیا ہے انفارمیشن. وہ اس کے بعد جہاں مرتبہ جس مرتبہ میں چھپے ہیں، ہندوستان وغیرہ میں کتابیں چھپتی تھیں، دہلی میں، دکن میں وغیرہ وغیرہ، لاہور میں، کراچی میں بہت سی کتابیں چھپتی تھیں وغیرہ، تو ان کے انہوں نے دیے ہیں ماخذ آخر میں. میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آداب تلاوت کے متعلق جو پہلا چپٹر ہے ان کا، پہلا باب، وہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. مجھے اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں بتاؤں کہ ہم لوگ جو مغرب کے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنے والدین کے اثر و رسوخ سے باہر نکل کے یہاں کا پانی پی کر، اور یہاں کے طور و اطوار اور اخلاق نمونہ جو ہے وہ دیکھ کر، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں قرآن کے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں، کسی مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ ٹانگیں پسار، ٹانگیں پھیلائے ہوئے، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، پھیلائے ہوئے لمبی کر کے اور پڑھ رہے ہیں، ادھر ان کے سامنے، ٹانگوں کے سامنے جو ہے دوسرے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کعبۃ اللہ کی طرف لوگ ٹانگیں پسارے ہوئے، پدارے ہوئے، لمبی کرتے کیے ہوئے لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن. اب ان کو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو مار پڑے گی، وہاں لوگ آپ کو مسجد سے بھگا دیں گے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا زمانہ ختم ہو گیا یہاں، اور آپ یہاں کچھ کہتے ہو تو لوگ بولتے ہیں کہ دس از نان آف یور بزنس، گیٹ اوے، گو اوے. تو اب اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے جو استادان ہیں جو ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ بھیا کس طرح قرآن شریف پڑھو، کس طرح قرآن کی فضیلت ہے اور کس طرح اس کو آداب ہیں, اس کو ہاتھ چھونے کے, اس کو رکھنے کے, اس کو اٹھانے کے. تو یہ ساری چیزیں جب تک بتائی نہیں جائیں گی بچوں کو کیا پتا ہے, وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ٹوائلٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کہ لوگوں نے ٹوائلٹوں میں لبریاں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے بزرگ ہندوستان کے مہاتما گاندھی صاحب, وہ بھی بولا کہ ہم اندر کتاب پڑھ سکتے ہیں, اور میں نے یورپ میں دیکھا لوگوں کو, لوگ کتاب اٹھائے ہوئے ٹوائلٹ میں پڑھتے ہیں. لا حول ولا قوۃ. تو اب مطلب کہ کتاب جو ہے تورات, انجیل, زبور, فرقان, وید, گرنتھ وغیرہ, یہ جو مقدس کتابیں جن کو ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس ہیں, تو ان کی تقدیس لازم ہے ہم سب مسلمانوں پر, ہم اپنی کتابوں کی خصوصاً, اور دوسرے لوگوں کی بھی. اگر ہم تقدیس نہیں کریں گے اپنی کتابوں کی, دوسرے کی کتابوں کی, تو ہماری کتابوں کی بھی کوئی تقدیس نہیں کرے گا. اس لیے لازم ہے کہ مقدس کتاب جس کو سمجھا جاتا ہے اس کو ہینڈل کیا جائے اس خوبصورت نمونے سے, اس آداب سے, اس حسن سے کہ اچھا لگے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیپٹر آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ انہوں نے مولانا افتخار احمد قادری صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, ان کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. تو میں ان کا نام بار بار اس لیے لوں گا تاکہ آپ کو بھی ذہن میں آئے. میں نے تو ان سے ملاقات نہیں کی ہے, لیکن ہمارے اقبال نبی صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے الحمدللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ آغاز فضائل میں ایسی حدیث سے کیا جا, آغاز فضائل ایسی حدیث سے کیا جا رہا ہے. یہ پہلے حدیث پیش کرتے ہیں جو جس میں تلاوت قرآن حکیم کے آداب بھی ہیں, اور تلاوت کا حکم بھی ہے, اور قرآن کے تقاضے بھی ہیں, اور اس کے فضائل بھی دیے گئے ہیں. تو یہ بہت اچھی حدیث انہوں نے پیش کی ہے. اس حدیث کا متن میں پڑھنے کی کوشش کروں گا, اگر میں غلطی کروں تو مجھے معاف فرمانا. ان عبید الملیکی وکانت لہو صحبت, یہ سب کانت لہو صحبت یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن واتلو حق تلاوته من آناء الليل وآناء النهار وافشوا وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. تو اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو حضور کی صحبت کا شرف حاصل رہا ہے. یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اور بے حقی سے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اہل قرآن, قرآن کو تکیہ نہ بناؤ, اور اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے اس طرح شب و روز کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو, اور اس کو پھیلاؤ, اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو, اور ان پر غور و فکر کرو اس امید سے کہ تم کو فلاح و کامرانی نصیب ہو, اور اس کے نصیب میں جلدی نہ کرو, اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کہ مجھے ثواب جلدی مل جائے, کہ اس کا ثواب بہرحال آپ کو دار آخرت میں ملے گا. یہاں بھی اس کا ثواب ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے. تو یہ بات انہوں نے فرمائی ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے پہلا یہ جو چیپٹر ہے انہوں نے لیا ہے اپنے امام محمد غزالی علیہ رحمت سے. تو امام غزالی صاحب نے آداب قرآن کے متعلق ایک پورا چیپٹر رکھا ہے احیاء علوم الدین میں, اور ان کے چار باب کیے ہیں. پہلے باب میں جو ہے باب الاول فی فضل القرآن و اہل قرآن کا فضل, فضیلت قرآن کی فضیلت, اور ان کے اہل یعنی قرآن کے جو اہل ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے, قرآن والے لوگ جو ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے. اور دوسرے باب میں آداب تلاوت فی ظاہر کی تلاوت کے آداب جو ہیں وہ انہوں نے رکھے ہیں. اور تیسرے باب میں اعمال باطنت عند التلاوت, تلاوت کے دوران جو باطن کے آداب ہیں یعنی خشوع محبت ہو وغیرہ, یہ بتائیں گے کہ کون کون سے, تو ان کا بیان کیا ہے. اور چوتھا باب باندھا ہے کہ فہم القرآن و تفسیر برائے وغیرہ. تو یہ پہلے دو چیپٹر جو ہیں آداب ظاہر اور آداب باطن, ان پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی پڑھیں گے اس کتاب سے, اور میں اپنی طرف سے بھی جیسے ٹانگ اڑاتا جاؤں گا, اپنی زبان ڈالتا جاؤں گا, اس لیے کہ جو کم فہم لوگ ہیں میری طرح تو ان کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے. یہ کہ علماء تو بہت عالم ہوتے ہیں, وہ الفاظ بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں کتابوں میں, تو پھر آج کل کے نوجوان تو پڑھ بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے, الفاظ کے معنی بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے بھی تھوڑا اپنی زبان جو ہے وہ مارتا جاؤں, مجھے معاف فرمانا, اور مصنف صاحب بھی الحمدللہ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. اس لیے اس میں فرماتے ہیں اپنے افتخار احمد قادری صاحب مولانا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں, کہ اہل قرآن تم قرآن کو تم اہل ایک اہل قرآن تم قرآن کو تکیہ نہ بناؤ, لا تتوسدو, فرمایا اس میں جو حدیث پیش کی انہوں نے, لا تتوسدو القرآن, اس کو بلا کہ تکیہ نہ بناؤ. علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن سے غیر معمولی شغف یعنی دلچسپی رکھتے ہیں, معاملہ رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں. ان کو خاص طور سے اس لیے خطاب کیا گیا ہے کہ حقوق قرآن کی ادائیگی کی ذمہ داری ان پر اوروں سے کہیں زیادہ عائد ہوتی ہے. جو اہل قرآن نہیں ہیں ان سے کیا ہم ذمہ داری کی توقع رکھ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن ان کی ان لوگوں کی جو اہل قرآن ہیں, قرآن ان کی رگ و خون میں گھل مل چکا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل قرآن سے مراد تمام اہل ایمان مراد ہوں, کیونکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ عموماً سبھی کے پاس ہوتا ہے, جو مسلمان مومن ہیں ان کے پاس سب قرآن کا حصہ ہوتا ہے. یا تیسری بات یہ کہ یا اہل قرآن سے مراد متعلقاً وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی جیسا کہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے اہل بقرہ, یعنی سورۃ بقر والے لوگ جن کو سورۃ بقر دی گئی ہے, اس سے مراد اپنی امت لی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جس سورۃ بقر والے لوگ جس کو سورۃ بقرہ ملی ہے, اہل قرآن ہونا اتنا عظیم شرف اور اعزاز ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے امت محمدیہ کو اسی قرآن کی حامل ہونے کی وجہ سے مبارکباد پیش کی تھی. امام غزالی علیہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل ترى طه و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بالف عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبی لامت ينزل عليهم هذا وطوبی لاجواف تحمل هذا وطوبی لالسنۃ تنطق بهذا. یہ تین چیز باتیں ہیں, فرماتے ہیں ان کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عزوجل نے سورۃ طہٰ و یاسین آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے ظاہر فرمائی. یہ جو فرمایا ترا یہ ظاہر, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ظاہر فرمائی, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی, ظاہر 1000 سال پہلے ظاہر فرمائی. جب فرشتوں نے قرآن سنا انہوں نے کہا اس امت کو مبارکباد ہو, طوبی لامت, تو اس یہ کتنی اچھی کتنی برکت والی یہ امت ہے, اس کا ترجمہ کہ انہوں نے کہا اس امت کو مبارکباد ہو جس پر یہ قرآن نازل ہوگا, یعنی دوسری کتابیں بھی اللہ تعالیٰ پہلے نازل کریں گے, ظاہر ہے کہ تورات ہے انجیل ہے وغیرہ وغیرہ, نہ تو دوسری کتابیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن جن پر نازل ہوگی وہ کیسی امت ہوگی, طوبی لامت ینزل علیہم ھذا, جس پہ یہ نازل ہوگی, وطوبی لاجواف تحمل ھذا, ان سینوں کو کیا مبارکباد, وہ کیسے خوش قسمت سینے ہوں گے، مبارکباد ہو ان سینوں کو، یہ توبہ کے مطلب اس طرح ہے کہ سینوں کو مجدہ ہو، یہ خوشخبری ہو، جس کو جو اس کے حامل ہوں گے، جو اس کو سینوں میں رکھیں گے، جیسے ہمارے حفاظ ہیں الحمدللہ ہزاروں، پاکستان، ہندوستان، دوسرے ممالک میں، مصر میں، ایجپٹ میں، دوسرے سب مسلمان ممالک میں بہت حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. اگر قرآن حروف میں سے مٹ جائے گا، کوئی کتاب میں سے چلا جائے گا، تب بھی ہمارے بہت حفاظ ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں جن کے سینوں میں قرآن رہے گا. تو سینوں کو مجدہ ہو، سینوں کو مبارکباد ہو، خوشخبری ہو، جو اس کے حامل ہوں گے، اور ان زبانوں کے لیے بشارت ہو. یعنی جو زبان السنت، جو زبانیں ہیں، یعنی جن کی زبان سے یہ قرآن شریف پڑھا جائے گا، ان زبانوں کو بشارت ہو جن سے یہ قرآن ادا ہوگا. الحمدللہ یہ بڑی اچھی حدیث فرمائی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گویا فرشتوں نے امت محمدیہ کو عمومی مبارکباد دی. عمومی یعنی عام طرح کی مبارکباد سب امت محمد کو دی ہے. اور جن سینوں میں قرآن حفظ ہوتا ہے اور جو لوگ اسے پڑھتے ہیں اور قرآن کے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کو خصوصی مبارکباد دی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو عمومی، کچھ لوگوں کو خصوصی، اور بشارت بھی دی ہے، خوشخبری دی ہے، بشارت ہے، مجدہ جس کو بولتے ہیں فارسی میں، جو ہم لوگ فارسی زدہ اردو بولتے ہیں، لیکن ہمارے آج کل کے جو ویسٹ میں وہ تو اردو پڑھ بھی نہیں سکتے بیچارے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا ایسے مشکل الفاظ کا. تو بشارت بھی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قرآن کی حامل امت سے، فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. اس کا دو مفہوم ہے، مولانا صاحب فرماتے ہیں اس کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ تم قرآن کو تکیہ بنا کر اس پر سر نہ رکھو. اللہ مسلم، جب آپ سو رہے ہو یا لیٹ رہے ہو تو تکیہ مطلب ہے کہ اس کا یہ لفظی معنی ہوں گے اس کے تکیہ نہ بناؤ، خلاف ادب ہے، سر نہ رکھو وغیرہ، یہ خلاف ادب ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے تحت قرآن سے متعلق بہت سے فقہی جزئیات نقل کیے ہیں. مثلاً قرآن کو تکیہ بنانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کے اوپر کسی چیز کا رکھنا، کوئی اور چیز قرآن شریف رکھ دے، یا حدیث کی کتاب بھی اگر نہیں تو ہے تو وہ قرآن پر نہیں رکھنی چاہیے، تو یا دوسری کوئی الٹی سیدھی چیز وہ بھی آپ قرآن شریف پہ رکھ دو، تو یہ مطلب خلاف ادب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے چیز کا رکھنا، اس کی طرف بیٹھ پیٹ کرنا، یعنی قرآن شریف پیچھے ہے اور آپ منہ دوسری طرف کیے ہوئے ہیں تو اس کی طرف پیٹھ کرنا بھی اچھا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عربوں میں بھی یہ نہیں ہے، آج کل وہ پھینک دیتے ہیں قرآن شریف کو، نیچے پٹک کے قرآن شریف کو رکھ دیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لیٹے ہوئے اور ٹیک لگائے ہوئے اور دیوار سے اور اس طرح مطلب ہے کہ لا حول ولا قوت. بہت سے نمونے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ ہم جو ادب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ بھائی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال اگر پیٹ پیٹ کرنا حرام ہے. اب دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلو یہ ہے کہ اپیرنٹ جو چیزیں ہیں ظاہر کی کہ وہ اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ تم قرآن سے غفلت اور سستی نہ برتو، بلکہ اس کے الفاظ و معانی اور علم و عمل کے تمام حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرو، اور اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے اس طرح شب و روز کے اوقات میں تم اس کی تلاوت کرو. یہ مطلب معنوی اس کے معنی ہیں، اور دوسرے وہ پہلے لغوی معنی اور اس کے دوسرے. بہرحال اہل کتاب میں جو کتاب کی تلاوت کرتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے. یہ ہمارے مولوی صاحب بتاتے ہیں الذین آتیناہم، جو قرآن شریف سے یہ دیا ہے سورۃ بقر کی 121 آیت میں، کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یعنی اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مطلب کہ تلاوت کا حق ادا کرتے تھے, تو وہ واقعی ان کی کتاب میں ایمان رکھتے تھے, لیکن پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ان کو قبول کیا اسلام کو. تو اب جو ہے وہ اہل کتاب پتہ نہیں ادب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, وہ سے لوگ ادب نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح یہ فرما کے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام نووی نے اس موضوع پر التبیان تصنیف فرمائی ہے, کتاب ہے, اور شرح المحذب اور الاذکار کی کتاب ہے امام نووی کی, اور الاذکار کی کتاب بہت سے دوسرے لوگوں کی بھی ہیں. تو اس کے اندر بھی شرح و بسط کے ساتھ آداب تلاوت قلم بند کیے ہیں لوگوں نے, تو ان پر چلنا چاہیے. لیکن لوگ آج کل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں کوئی آداب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے تھوڑا ان سے دور رہنا پڑے گا ورنہ وہ ماریں گے آپ کو. امام غزالی نے الاحیاء علوم میں تفصیل اور بڑی جامعیت کے ساتھ 10 ظاہری اور 10 باطنی آداب تلاوت فرمائے ہیں, آداب تلاوت تحریر فرمائے ہیں. ہم اختصار کے ساتھ انہیں پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں, مولانا افتخار احمد قادری صاحب, کہ ہم اختصار کے ساتھ 10 ظاہری آداب اور 10 باطنی آداب یہ بیان فرمائیں گے. ان کا مختصر اختصار کریں گے کبھی کبھی امام محمد غزالی صاحب کی. تو پہلے آداب ظاہری کی کا ذکر ہوتا ہے, ابھی میں تھوڑا پڑھوں گا, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تلاوت کرنے والا قبلہ رو سر جھکائے ہوئے, قبلہ رو یعنی قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے ہو, ہونا چاہیے. اچھا ہے یہ کہ آدمی قبلہ کی طرف منہ کرے جو پڑھنے والا ہے. تلاوت کرنے والا قبلہ رو سر جھکائے ہوئے, ایسا نہیں کہ تکبر سے سر اوپر ہے اور فلاں ایسا ہے, تو سر جھکائے ہوئے ادب و وقار کے ساتھ. ادب و وقار کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن ادب و وقار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں سمجھ رہے ہو کہ بھائی میں ایک ایسی کتاب پڑھنے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو اس کی عزت اور توقیر کرنی لازم ہے. تو ایسا نہیں کہ میں کھا بھی رہا ہوں, پی بھی رہا ہوں, چائے بھی پی رہا ہوں, اور فلاں کام دوسرے لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوں, اور ہے ہاؤ ہلا کر رہا ہوں, کرکٹ بھی دیکھ رہا ہوں, اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں, اور قرآن بھی پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح کے مطلب کہ نہیں کرنے چاہیے, یہ تو آپ کو مطلب کہ اس سے پرہیز کرنی ہے. وقار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تم سب باتیں بھول کے اس طرف راغب ہو جاؤ, اور میں اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں, تو اس طرح کا وقار. وقار کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھنے کی طرح, جیسے استاد کے سامنے بیٹھا جاتا ہے اس طرح, یہ لفظ امام غزالی نے بھی استعمال کیا ہے. ہم لوگ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, بولا دھرانو ادب تہ کیے ہوئے, ہوتا ہے کہ اس طرح استادوں کے سامنے بیٹھتے تھے لوگ. اب تو بہار پتہ نہیں بیٹھتے کہ نہیں, تو لیکن یہ اس طرح کا ایکسپریشن استعمال کیا ہے کہ جیسے استاد کے سامنے بیٹھا جاتا ہے. اور مسجد میں اب یہ سچویشن مختلف ہیں جن کا ذکر ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ ثواب ہے. یعنی سب سے زیادہ ثواب کا سچویشن یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز قرآن پڑھ رہے ہوں. قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ تلاوت کر رہے ہوں, یعنی نماز پوری ہو چکی ہے یا نماز ہونے والی ہے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ سچویشن ہے. اس لیے اس میں امامت کی بات نہیں ہے کہ آپ نماز مسجد میں پڑھے, وہ بات دوسری ہے, مطلب اس کا الگ سے ذکر کرنا پڑے گا. یہ صرف آداب تلاوت جو مصحف لے کے آپ قرآن سے پڑھ رہے ہو اس میں اس کی بات ہے. کہ مسجد میں نماز کے اندر جو پڑھنا ہے قرآن شریف کا, وہ پڑھنے میں سب سے زیادہ ثواب ہے. یعنی یہ سب سے بڑا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر قرآن شریف مصحف میں لے کے ہاتھ سے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آواز سے پڑھ رہے ہیں, تو اس کا دوسرے نمونے کا اور دوسرے درجے کا ثواب یہ ہے. تیسرے ثواب تیسرے درجے کا ثواب یہ ہے کہ آپ نفل اور وغیرہ میں نماز میں قرآن شریف باقرت پڑھ رہے ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ باوضو پڑھ رہے ہوں. یہ تمام باتیں امام غزالی نے بیان فرمائی ہیں، اور دوسرا انہوں نے بھی اپنے وقار صاحب نے بھی افتخار صاحب نے بھی بیان فرمائی ہیں. باوضو اور بے وضو اگر آپ لیٹے ہوئے ہوں اور نماز آپ کو یاد ہے جو کچھ حفظ ہے آپ کے دل میں، وہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلو کے اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بغیر وضو کے بھی اس طرح بغیر وضو مصحف نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بغیر وضو کے جو حفظ ہے آپ کے دل میں یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کی تشریح کرنی لازم ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ بلا وضو بستر پر لیٹ کر حفظ سے، یعنی ایک ہی جملے میں بہت سی باتیں کہہ دی ہیں، اس لیے میری طرح جو کم فہم لوگ ہیں ان کو ذرا مشکل ہو جائے گا کہ تمام ساری معنائیں جو ہیں ایک ہی دم دماغ میں بیٹھتی نہیں. ہم لوگ آج کل کے جو لوگ ہیں ہماری عقل کم ہے، اس لیے عقل والوں کو چاہیے کہ ہر ایک بات بابات کی الگ الگ سے تشریح کریں. بستر پر لیٹ کر حفظ سے قرآن پڑھنے میں بھی ثواب ہے، مگر کم. اب کم اور کتنا اور کم و بیشی اور جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ مجھ سے قبول کرنا. اب جتنا بھی ثواب دو، کم ہو دو ثواب یا زیادہ دو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھ سے قبول فرمانا میں جو پڑھ رہا ہوں. اگر قبول ہی نہیں ہے تو کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی مطلب بہت کم ہوتا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ قرآن شریف کی آیت انہوں نے آل عمران کی 191 آیت بیان فرمائی ہے، جس میں کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ انہوں نے دلیل لائے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور فکر بھی کر سکتے ہیں قرآن شریف کے متعلق. تو مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ فرمایا ہے انہوں نے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے متعلق ان کے شان میں یہ آیت آئی ہے. تو ذکر اور تلاوت اور قرآن مطلب کہ وہ مختلف چیزیں بھی ہیں، تو ان پر تھوڑی کرنا چاہیے. کہ اس میں آگے فرماتے ہیں افتخار احمد قاضی صاحب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں حالتوں میں ذکر کرنے والوں کی مدح فرمائی. ذکر نماز بھی ذکر ہے، نماز کے بغیر تلاوت وہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ مطلب کہ اس طرح کا جو ذکر ہے استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ یہ بھی ذکر ہے، اور جو آپ محفل میں کوئی بول رہا ہے اور سن رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے یا تفسیر کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ذکر ہے. تو اس طرح اللہ کی بات اور رسول کی بات جو ہے وہ تمام ذکر ہے، صلات بھی ذکر ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں اس میں اس کی تشریح فرماتے ہیں افتخار صاحب. اس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں حالتوں میں ذکر کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے، مگر کھڑے ہو کر ذکر کرنے والوں کو سب پر مقر، کھڑے ہو کر معنی نماز میں کھڑے ہو کر. تو اس کو توجہ، اس لیے کچھ لوگوں کی میری طرح عقل کم جو ہے جن کو، تو وہ میں دیکھا ایک میرا دوست ہے بیچارہ، تو وہ کھڑے ہو کر اس مصحف ہاتھ میں اٹھائے ہوئے نماز سے باہر قرآن شریف ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہو کر نماز وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اب پڑھ رہا ہے دبا کے. تو اب اس کو کون کہے کہ بھائی تم بیٹھو، اور قرآن شریف مصحف ہے اس کا ادب لازمی ہے، تو وہ مارتا ہے پھر اگر آپ کہو گے تو وہ مارے گا پکڑ کے. تو اب اس طرح مطلب تشریح کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ مولانا جو ہیں وہ اس طرح میری طرح کوئی پاگل چلا آئے گا تو مار کھائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں حالتوں میں ذکر کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے. یہ ذکر تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، مگر سب قسم کے ذکر ہیں، مگر کھڑے ہو کر ذکر کرنے والوں کو سب پر مقدم کیا ہے. پھر بیٹھ کر، یعنی بیٹھ کر جو ذکر کر رہا ہے، یعنی قرآن شریف تلاوت کر رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے یا سبحان اللہ کر رہا ہے استغفر اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ یہ ذکر کر رہا ہے، تو اور سو کر ذکر کرنے والے لیٹے ہوئے بھی جو ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں یا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں سوتے ہوئے فرام میموری جو یاد ہے ان کو جو حفظ ہے, ایسا نہیں کہ قرآن مصحف ہاتھ میں اٹھایا اور لیٹ گئے اور جناب تان کے کمبل اوپر اور قرآن شریف سے پڑھ رہے ہیں اور لیتے ہوئے. تو اس طرح اگر آپ تشریح نہیں کرو گے تو میری طرح پاگل بہت ہیں جو پھر اسی پہ لفظی معنی میں لے لیں گے اور پھر آپ مارے جاؤ گے. اس لیے کہ آپ نے تشریح نہیں کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے, لیکن نماز میں کھڑے ہو کر, نماز میں کھڑے ہو کر, ایسا نہیں کہ بغیر نماز کے مصحفات میں اٹھائے ہوئے کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ کر رہے ہو, نہیں, نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے ہر حرف میں, ہر حرف پر کیا 100 نیکیاں ہیں. اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر پڑھتا, نماز نماز میں, یعنی اگر ضعیف ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتا, مریض ہے, یا ہم اہل امام ابو حنیفہ کے آخر نماز جو ہے 2 رکعت بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں اکثر لوگ, تو وہ بھی جو بیٹھ کر نماز میں کھڑے نماز میں اس کے پڑھتا ہے اس کے لیے ہر حرف پر 50 نیکیاں ہیں. اب آپ گنتے جاؤ, آدھی ہو گئیں. تو اور جو شخص نماز کے باہر باوضو پڑھتا ہے, یعنی یہ سچویشن الگ ہے کہ نماز سے باہر ہے لیکن باوضو ہیں, تو اس کا ثواب زیادہ ہے, اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں. تو 103 پھر 50 ہو گئی, پھر اب 25 ہو گئیں نیکیاں. اور جو شخص بغیر وضو پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر باوضو آپ رہیں الحمدللہ تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کا ثواب اچھا ملے گا. یہ ترغیب ہے آپ کو, ذہنوں کو, کہ مجھے زیادہ ثواب چاہیے الحمدللہ تو باوضو ہونا اچھا ہے. لیکن کچھ لوگ ضعیف ہیں, وہ ہر بار بار وضو نہیں کر سکتے, یا کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اب کیا کریں بیچارے, وہ بار بار وضو نہیں کرتے, سردی ہوتی ہے یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا بغیر وضو پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نے کیا ہے. قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا حفظ سے تلاوت, یہ دوسرا پہلو ہے کہ قرآن ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھوں کو برکت ہے, اور قرآن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ تو آنکھوں کے لیے برکت ہے, اور آپ کا جسم جو ہے اس سے برکت حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک تو قرآن کو رکھ کر ہاتھ میں اور اس کو اس دیکھ کر پڑھنا, یہ اس کا ثواب, مطلب کہ اس کی بات اور ہے, اس کی برکت اور ہے. تو قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا حفظ تلاوت کرنے سے افضل ہے. یعنی اگر آپ حافظ بھی ہیں, ہمارے علماء شیوخ جو ہیں وہ حافظ بھی ہوتے ہیں, تو وہ کتاب قرآن مصحف اٹھا کے اور اس سے پڑھتے ہیں, تو ان کی آنکھوں کو برکت ہوتی ہے, ان کے ہاتھوں کو برکت ہوتی ہے, ان کے جسم کو برکت ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اب حالانکہ وہ اگر چاہیں تو حفظ سے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ مطلب کہ یہ پسند کرتے ہیں ہمارے شیوخ ایسا کہ قرآن شریف اٹھائی. لیکن اس میں ایک پہلو یہ رکھنا چاہیے, میں نے دیکھا ہے آپ کو 1 منٹ ہے اور امام کھڑا ہونے والا ہے, پھر آپ نے قرآن شریف اٹھا لی اور وہاں بیٹھ کے اور پھر آپ بھاگ رہے, مطلب کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے زیادہ پڑھنے کا, تو آپ خامہ خواہ قرآن شریف اٹھاتے, اس کی عزت نہیں کر, توقیر نہیں ہے یہ کہ آپ 1 منٹ اٹھاؤ اور 2 منٹ میں واپس کر دو, رکھ دو. بھائی آپ کو 5-10 منٹ ہوں تو آپ مصحف کو اٹھاؤ اور ادب سے بیٹھو اور پھر قرآن شریف پڑھو, پھر امام جب اٹھے نماز کے لیے تو آپ اٹھ کے لیے اٹھ جاؤ تک. تو یہ مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے, مختلف پہلو ہوتے ہیں جن کو سوچنا پڑتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا حفظ سے تلاوت کرنے سے افضل ہے, اس لیے کہ قرآن کا اٹھانا اور چھونا اور دیکھنا یہ سب مراحل جو ہیں یہ سب عبادت ہے. قرآن دیکھ کر پڑھنے کے فضائل ایسے مقام پر آئیں گے, یہاں صرف کسی اور مقام پر یہ بیان فرماتے ہیں اور یہاں صرف 2 روایتوں پر وہ اکتفا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 روایتیں ہیں, ایک طبرانی سے معجم میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں, حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حفظ سے پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے, اور قرآن دیکھ کر پڑھنا 2000 درجہ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا بے دیکھے پڑھنے پر وہی فضیلت رکھتا ہے جو فضیلت فرض کو نفل پر حاصل ہے وغیرہ۔ یہ پھر انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے الاتقان وغیرہ اور کا یہ حوالہ دیا ہے۔ دوسری فرماتا اب دوسرے باب اب دوسرا مجھے 10 باتیں ہیں، ان میں سے اب دوسری بات کریں گے، لیکن اب میں یہاں بند کرتا ہوں بات کو، اس لیے کہ 35 منٹ ہو گئے ہیں اور تو میں دوبارہ شروع کروں گا انشاءاللہ بات کو، جو تاکہ یہ فائل جو ہے چھوٹی ہو تاکہ یہ سننے میں آسانی ہو اور بھیجنے میں بھی آسانی ہو، تو اس لیے میں اس کو فی الوقت اور پھر انشاءاللہ دوسری مرتبہ پڑھوں گا اور دوسرا چیپٹر وہ ہو جائے گا پارٹ 2 انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واغفر لنا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔